Nogmaals wil ik met je wezen, zo mijn lied is dan voorbij. Als de orchideeën bloeien, win ik haast van liefdesmaak, kan ik dan maar bij je wezen. Bij mij weten, jou vergeten kan ik niet. Als de orchideeën bloeien, dan denk ik terug aan jou. Denk toch aan die zoete tijd. Orchideeën bloeien, dan denk ik terug aan jou. Denk toch aan die zoete.